Amb aquesta primera edició mensual d'Alta Fidelitat encetarem un monogràfic especialitzat en electrònica, perquè els amants d'aquest estil no es sentin discriminats i perquè la gent que potser no coneix l'abast d'aquest estil s'hi pugui introduir. Escoltarem discs d'electrònica senzilla. Aquesta setmana li toca el torn al projecte individual d'Entel. Escuchaba música pop porque estaba deprimido. Pues estaba deprimido por escuchar música. Dan Black és l'últim dels tres LPs de Dentel. Està editat per Sub Pop i és un projecte de Jimmy Tomburoelo, un personatge curiós i alhora dinàmic. Just don't forget that it's dumb luck that got you here. Don't fool yourself, this fortune's waiting for the best time to appear. To make it clear that all the courage and the talent that you had was just in dreams, and when you wake up, you will be. Fins a la finalització de Dan Black han hagut de passar 5 anys, entre els quals Tomburoelo ha compaginat la feina de Dentel amb el projecte de Postal Service, juntament amb el seu amic Ben Viva, de Dead Cab for Cutie. També ha treballat amb el projecte Figurines, un projecte d'electropop, i a més ha treballat en la producció d'alguns discos de Dead Cab for Cutie. La cançó que estem escoltant porta per nom el mateix nom de Dan Black, el nom del seu últim just in dreams, and when you wake up, you will beg to get it back, to get it back. El personatge de Jimmy Tamborello és introspectiu i secret. La seva música, en canvi, és un rebombori constant d'idees, melodies i emocions. Ell mateix es defineix com una persona que no ha tingut gaires relacions i que quan fa música busca sons i melodies que despertin emocions. Just nod my head, yeah, I'll let it slide. Cause you woke me up, and there's birds outside, and I still feel drunk, but I'm glad you did. Cause last night you weren't making that much sense. You said you wanna die, now you say you wanna live. Love me after 45 minutes. If this is all a game, can you just say it is? I'll do it anyway, so it makes no difference. We should all el que estem escoltant és la vuitena cançó del disc, s'anomena Breakfast in Bed i compta amb la col·laboració de Conor Oberst, The Right Ass. We can lay around, you can kiss me till the mates come kick us out. It's 11 now, so make every second count. They can't ever find this out. There are things we do that were really not allowed. We can say anything, but we just can't say it loud. L'anterior LP, Life is Full of Possibilities, ja el va situar en el punt de mira de tots els crítics musicals, ja que la seva música és molt agradable, està molt ben feta i comptava amb un gran nombre de bones col·laboracions. El 2007, amb Dub Black passa el mateix. Repeteix la seva fórmula de producció. Reuneix una bona colla de col·laboradors. Entre ells, destacats noms com Bright Eyes, Lali Puna, Grizzly Bear o Mystic Church of Memory, i treu, després de 5 anys, un disc rodó. IDM perfecte que combina el millor de l'electrònica amb les millors atmosferes pop. I a continuació passarem a escoltar la col·laboració que fa en aquest disc Mia Doi Tot, en la cançó Rock My Boat. I wish that could be me, but it's just not possible. habitualment, dins de Dentel, al contrari que altres projectes com Postal Service, que predominen ritmes feliços fruits de l'electropop, el so de Dentel ve marcat per melodies tristes i melancòliques. Tot i això, ell no es defineix com una persona trista, això sí, diu que són sentiments que li provoquen més inspiració a l'hora de treballar i produir música. Així doncs, Damn Luck sona fresc. En cap cas sona estancat ni a falta de creativitat, sinó tot al contrari. Un bon disc per endinsar-te en el meravellós món de l'electrònica, que té molt per explorar. Jimmy Tomboroello i els seus col·laboradors seran els encarregats de transportar-te al seu univers particular d'electrònica onírica. I a continuació escoltarem l'última cançó, la que tanca el disc. Porta per nom Dreams i compta amb l'ajuda de Mystic Church of Men. Damn Luck ha vist la llum l'any 2007, pel segell Sub Pop, i a la península el distribueix Cinnamon Records. I t'agradarà si t'agrada l'electrònica onírica i experimental, les atmosferes pop i els ritmes infantils. Fins la setmana que ve.